lo único que quiero es solamente amarte bien. Tiene una cara bonita, cuando me mira se excita. Viste una falda cortita, camisa bien ajustada. Labios color caramelo, se juega el dedo en el pelo. Combina un lindo pañuelo, como perdí enamorada. Sin control, te amo como un niño cuando tiene una ilusión. Amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien, amarte bien. Tanto soñarte y pensarte, y cuando te das media vuelta vuelvo a pensarte otra vez. Amarte bien, amarte bien, amarte bien, bien, bien, bien, bien. Yo quiero amarte bien, yo solo quiero amarte bien. Amarte bien, yo solo quiero amarte bien. Amarte bien, amarte bien. Amarte bien, bien, bien, bien, bien. Ja veieu, l'únic que vol és estimar-te. És aquestes cançons que Musicòpolis en recuperem com a singles publicats, en aquest cas el mes de juliol del 2011, Carlos Baute amb Juan Magán, amb el remix d'aquest darrer, amb el Amarte Bien, des de l'IP del mateix nom. Salutacions! Soc Rafael Corbí, Musicòpolis, capital de la música, Ritmes Nocturns, versió 2011, amb Isaac, Luque i Rebeca. Ritmo, ritmo de la noche. Ibiza, Madrid, Valencia, Barcelona, Marbella, New York, Miami, Las Vegas, Cuenca. I want to dance with you, you. I want to dance with you, my baby. I want to dance with you, you. I want to dance with you. Anem a Ourense, a Galícia, escoltant música en anglès de Manuel Carballo, la composició. El seu grup es diu Emma Carballo Trio. I aquesta cançó, aquest rhythm and blues, aquest soul, Why Can't We Feel the Same? Per què no podem sentir el mateix? People never tell you the way they really feel. She smiles and look at me, but we don't feel the same. I live in a middle city where the sun never shines. Only your help fills me with hope. Why can't we feel the same? She says she's fine with me, but her hair belongs to him. She's not here anywhere. Why can't we feel the same? I live in a middle city where the sun never shines. Only your help fills me with hope. Why can't we feel the same? Why can't we feel the same? Why can't we feel the same? People never tell you the way they really feel. She smiles and look at me, but we don't feel the same. I live in a middle city where the sun never shines. Only your help fills me with hope. Why can't we feel the same? She says it's fine with me, but her hair belongs to him. She's not here anywhere. Why can't we feel the same? I live in a middle city where the sun never shines. Only your help fills me with hope. Why can't we feel the same? Why can't we feel the same? Why can't we feel the same? Surto fora i m'ofego perquè topo amb la paret. Però més m'ofego perquè no veig l'horitzó. Vull, vull, voler, voler, voler, volar el sostre amb ret i les ales. Vull, vull, voler, voler, voler, volar, em deixes orfe de l'any. Vull, vull, voler, voler, voler, volar el sostre amb ret i les ales. Vull, vull, voler, voler, voler, volar, em deixes orfe de un pou. De Dios tenso la gola perquè em cauen les parets. M'estic amb l'aigua al coll, m'ofego en un got buit. Ja n'estic ja fins al coll, faig l'ana al coll avall. Vull, vull, voler, voler, voler, volar, el sostre em ret i les ales. La cançó ens la portava gent de casa, són els Pulpo Pop, amb aquest Vull voler volar, una cançó de l'Edgar Massagú i en Pau Boigues, que s'extreu del seu àlbum Cuit, així us presentàvem també el seu single. I ara el que escoltem és a Manolo García. Manolo García ens aporta una cançó de l'àlbum Los Días Intactos. Giro teatral es diu aquesta cançó, que ara mateix també escoltaràs a través de Musicòpolis. Així és, sona a través del nostre espai Manolo García. Corro y me acelero, atravieso la noche, sin luna y el coche es mi carcelero. Dije y te engañé, hoy regresaré tarde y vuelvo y me parte pensar que no estés. Oh, que no estés sola, princesa del vile, maestra en reírle al que te da bola. Nadie quiere tornas ni orgullo a raudales, y mis voluntades no quieren la sobra. Autosugestionada, también me quisiste, o eso parecía, hoy quién lo diría, siempre tan esquiva, o de correrías, quizá a otros les guste esa inconsistencia, la nula injerencia que ahora es tu disfrute, arrasar con todo como la escapista, la falsa turista que alardea en el foro. Yeah. mundo te ha trasladado mi vida desde que te conociera. ¿Qué culpa tengo de que seas tan loca? Un hombre cabal he sido que procura no descomponer lo que toca. Un hombre cabal he sido hasta que besé tu boca. Hacías antaño, te deseo buen año, te deseo y te extraño. Manolo García, us l'hem presentat a tots, com us comentàvem fa uns moments, amb aquesta cançó que es diu Un giro teatral. I ara, la banda de Los Angeles, Maroon 5, amb Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Aquest és un nou remix radiofònic que ha sorgit, que es diu Soul Seekers Radio Edit. Sentim, doncs, Maroon 5 amb Christina Aguilera. Just shoot for the stars, if it feels right, and aim for my heart, if you feel like it, take me away, and make it. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now I'm naked. You say I'm a kid. My ego is big. I don't give it. I don't give it. And it goes like this. Oh. Take me by the tongue and I'll know you. Oh. Kiss me till you're drunk. posar el sol sobre la ciudad. Suelo despertar para regresar con los amigos y las calles que quedaron atrás y que no volverán. Me falta viento para aterrizar, me sobra tiempo para olvidar, menos tú. Voy dejando todo atrás. Ya no está el billar y ahora es un bazar, nuestro antiguo bar. Tan solo quedan los rincones y las viejas canciones por los que ya no están. Me falta viento para aterrizar, me sobra tiempo para olvidar, menos tú. Voy dejando todo atrás. Me falta viento para aterrizar, me sobra tiempo para olvidar, menos tú. Voy dejando todo atrás. Un día soñé que podía volar. Otro que caía al tiempo para olvidar, menos tú. Voy dejando todo atrás. Me sobra tiempo para olvidar, menos tú. Voy dejando todo atrás. Me falta viento para aterrizar, me sobra tiempo para olvidar, menos tú. Diferents personatges es varen unir a mitjans dels anys 80, provinents de diferents grups, en televisió, en Los Porquis, Los Esqueletos, Reprises i altra gent que es varen conèixer, especialment en Javier Andreu i en Toni Marmota, però al seu costat en José Bataglia, en Quino Maqueda, en Rafa Hernández, que es varen conèixer a la Facultat de Ciències de la Informació de Madrid. I varen crear la banda anomenada La Frontera, que encara avui en dia, doncs, tants anys després, ens estan portant bona música. Aquell primer LP va ser el Si el whisky no te arruina, les mujeres l'eran, el 1986, i aquest 2011 ens portaven l'àlbum Rivers Creek. Nosaltres escoltem la bona música de La Frontera amb aquest single que es diu Viento para aterrizar. Així hem escoltat aquesta cançó a través de Musicòpolis, amb Miguel Ángelo i en Javier Andreu a la composició d'aquest tema. I ens acomidem amb aquest segment de Musicòpolis amb Coldplay, la cançó anomenada Paradise. respected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. So